Polska 2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. I już za chwilę gorące komentarze po literackim Noblu dla Olgi Tokarczuk. Ustawa dotycząca finansowania mediów publicznych to kwestia przyszłej kadencji, mówi Krzysztof Czabański. Dziś Polska gra z najsłabszą w grupie eliminacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Łotwą. Kibice czekają na zwycięstwo. Olga Tokarczuk, jedna z najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarek, dostała Nagrodę Nobla z literatury za rok 2018. To zaległe wyróżnienie, nieprzyznane rok temu z powodu skandalu obyczajowego wybierającej laureatów Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Olga Tokarczuk od 18 lat jest związana z wydawnictwem literackim. Z nagrody dla polskiej pisarki cieszy się prezes wydawnictwa Anna Zaręba-Michalska. Wydaliśmy jak dotąd 16 tytułów Olgi Tokarczuk i po prostu wierzyliśmy od początku w jej talent. To są piękne książki, które bardzo wiele mówią o człowieku, o tajemnicy istnienia w sposób bardzo jednocześnie prosty, łatwy do zrozumienia. Przez ludzkie przypadki, które opisuje, jednak sięga zawsze też do spraw transcendentalnych. Oldze Tokarczuk pogratulował minister kultury. Piotr Gliński mówił w Łodzi, że dokończy rozpoczętą wcześniej książkę laureatki. Gratulujemy pani Oldze Tokarczuk, to jest sukces polskiej kultury, polskiej pisarki, ale także polskiej kultury. To zawsze dobrze, jeżeli polska twórczyni, polska kultura, polska pisarka jest doceniana na świecie. Ja też mogę anegdotycznie powiedzieć, że postanowiłem powrócić do swoich niedokończonych lektur i mam nadzieję, że tym razem będzie to powrót zakończony sukcesem. Laureatem wyróżnienia za rok 2019 został austriacki pisarz Peter Handke, a w specjalnym wydaniu Klubu Trójki po godzinie 21 komentarze ekspertów i fragmenty wywiadów Olgi Tokarczuk dla Trójki. Zapraszamy. Ustawa dotycząca finansowania mediów publicznych to kwestia przyszłej kadencji. Media publiczne są i będą finansowane, mówił w salonie politycznym Trójki przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Systemowe rozwiązanie jest niezbędne nie tylko dlatego, że dotychczasowy system finansowania, czyli abonament, jest nieefektywny, ale również jest niemoralny, ponieważ oznacza, że około 1 000 000 gospodarstw domowych płaci na media publiczne, a inne gospodarstwa nie. Krzysztof Czabański dodał, że media publiczne będą finansowane niezależnie od tego, kiedy ustawa wejdzie w życie. Czas, który mija od pierwszych objawów choroby do diagnozy poprzez kolejne etapy terapii, jest kluczowy dla życia pacjenta, podkreślali uczestnicy debaty Czas w Onkologii. Lekarze, politycy i pacjenci dyskutowali w Warszawie o znaczeniu szybkich decyzji w kontekście zapobiegania chorobom nowotworowym i ich skutecznego leczenia. Edukacja pacjentów i badania profilaktyczne są niezwykle ważne w leczeniu chorób nowotworowych, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Należy się badać, im wcześniej wykryjemy nowotwór, tym większa szansa na udane procesy terapeutyczne. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych dodał, że lekarze pierwszego kontaktu mają ogromną rolę do spełnienia na etapie zapobiegania chorobom nowotworowym i ich rozpoznania. Żeby dać lekarzowi rodzinnemu w kontrakcie z płatnikiem publicznym dużo więcej narzędzi diagnostycznych i wtedy skracamy czas diagnostyki. Skracamy czas dojścia do specjalisty, onkologa. Dla chorych bardzo ważny jest dostęp do nowoczesnego leczenia, dodaje prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Liczymy na to, że znajdą się środki finansowe na dostęp do tych nowoczesnych terapii, które zarejestrowane są w Unii Europejskiej. Bardzo liczymy na to, że jakość leczenia się poprawi. Co roku 160 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka. Z roku na rok liczba chorych rośnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Liczą się tylko 3 punkty po słabych meczach wrześniowych, czyli porażce ze Słowenią i remisie z Austrią. Polacy w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy zagrają z Łotwą, a to najsłabszy rywal w grupie G, której Polska jest liderem. W Warszawie Polacy pokonali Łotyszy 2-0, choć pierwszą bramkę strzelili dopiero w 76 minucie. Pierwsze spotkanie, które rozegraliśmy z Łotwą, nie było łatwe. Na pewno nie będzie łatwo i musimy skupić się na 100%, żeby ta koncentracja była od początku do końca. Tylko po prostu wyjść na boisko, zrobić swoje. Jeżeli nasza reprezentacja gra na swoim wysokim poziomie, to po prostu sytuacje będą i to będziemy też kilka bramek. Mówił Sebastian Szymański, który marzy o debiucie w pierwszej jedenastce reprezentacji.

ja. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani będzie także pasją twoją, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Płyta z Zadrą Sercu, nasza płyta tygodnia. Premiera oficjalna, światowa dopiero jutro. Państwo już dziś możecie wygrać tę płytę, choć wyślemy ją oczywiście dopiero w poniedziałek. Jazz Band Młynarski i Masecki. To było nagranie, które tę płytę promuje. 15.22 prawie. Mariusz Adamiak w studio, bo przecież wielkimi krokami zbliża się festiwal Jazz Jamboree. Tak, witam ciebie, witam wszystkich fanów jazzu. No tak, to już dokładnie za 2 tygodnie. Piękny plakat. A, dziękuję, książę japońskiego. Tradycyjnie piękny plakat. Tak, no i cóż, no jak to klasyczna dżemborka, dużo się będzie działo. Dużo jest oczywiście wielkich gwiazd jazzowych, a dużo jest takich, które już będą za chwilę wielkimi, już nie są. Ale oczywiście w świadomości przeciętnego słuchacza może jeszcze nie są. No i też trzeba już tradycją, no parę lat jest dużo polskich artystów współpracujących z różnymi muzykami z całego świata. Mamy aż 5 takich projektów, głównie w 2 pierwsze dni. O jednym, jeżeli ci mogę przerwać, wiem od bardzo podekscytowanego Kuby Więcka, który spełni trochę swoje marzenie z czasów nowojorskich, kiedy tam studiował, ale już o szczegółach ty opowiedz. No tak, to będzie jego jak gdyby zespół, chociaż tutaj współliderem jest Mateusz Gawenda, a do tego zespołu polskiego dołączy znany amerykański trębacz Ralph Alesi. To będzie działo się, przypomnę, 24 października o godzinie 19 w klubie Stodoła. Później będzie duża niespodzianka, pierwsze takie spotkanie, Jamaldeen Takuma, no to cóż, wielka legenda, z Ornette Colemanem koncertował, no to duża legenda jazzu. Przyjedzie i będzie grał z Arturem Majewskim, naszym trębaczem, i Vasco Trillą, perkusistą. A później będzie taki zespół, oczywiście angielski, dzisiaj jest moda, Get the Blessing, tam jest kilku, to jest 4 muzyków, no ale 2 z nich pochodzi z Portishead, tego zespołu. Oni zresztą zakładali ten Get the Blessing. Później będą 25 właśnie takie 3 polsko-zagraniczne projekty. Silent Witness, to taki ciekawy projekt, gdzie mamy panią grającą na koto, pana grającego na Crystal Basket. To są takie coś w rodzaju instrumentów szklanych. No i później będzie Marek Napiórkowski ze swoim nowym projektem z Pierącikiem i Minosinelu, a na końcu EAP z Tendoloniusem, a więc człowiekiem odpowiedzialnym za ten wielki, można powiedzieć, nowy ruch jazzowy w Anglii. No i ostatnie 2 dni to dużo szumu się będzie zdecydowanie, mianowicie Melissa Aldana, to jest saksofonistka z Chile, robi dużą karierę w Stanach, będzie dużą gwiazdą. Później Melanie de Biasio, wokalistka pochodząca z Belgii, ale krytycy dzisiaj uważają, niektórzy, że to będzie jedna z najważniejszych postaci już wkrótce w ogóle w jazzie. To nie jest czysty jazz, to jest taka mieszanka trip-hopu, elektroniki, bardzo takie estetyczne trio też będzie jej towarzyszyło. A co teraz jest czystym jazzem? No właśnie, to takie stwierdzenie. No powiedzmy, jest ten tak zwany główny nurt cały czas. Natomiast to na pewno będzie się podobało polskiej publiczności, bo to jest właśnie takie z pogranicza. No a na końcu taka eksplozja bluesowa, Lucky Peterson ze swoim zespołem. A na finał to tak specjalnie zostało ułożone, taki ukłon w stronę lat 70., a więc Jean-Luc Ponty, który będzie wykonywał swoje największe przeboje z takich czasów, to się nazywa Atlantic Years, wtedy kiedy wydawał te płyty właśnie swoje dla Atlantic. No i później wielki John McLaughlin ze swoim zespołem. A taką wisienką będzie koncert dodatkowy 7 listopada w Bemowskim Centrum Kultury. Tam będzie Marc Ribot i z taką słynną płytą Songs of Resistance. To są takie pieśni antyfaszystowskie, rewolucyjne. On tam będzie śpiewał, chociaż na jego tej płycie śpiewają różni wykonawcy. No i to jest taka dodatkowa impreza, także naprawdę będzie moc wrażeń. Szczególnie ostatni dzień dla mnie wydaje się być podróżą w krainę, w której dorastałem, a taką muzykę najbardziej się pamięta. Ja będę, Państwa też zapraszamy. Rozumiem, że najlepiej na stronie sprawdzić tam wszystko. Tak, oczywiście, adamiakdrzez.pl. Mariusz Adamiak, bardzo dziękuję. Dzięki. Thank you. nie mamy niestety zaproszeń, bo jest komplet. Najbliższą niedzielę w Nostrze wielkie wydarzenie. Kwintet Wojtka Mazaleskiego w komedowym repertuarze z gośćmi specjalnymi. Oto sam pan dyrektor opowie o szczegółach. Koncert w katowickim Nostrze będzie szczególny pod wieloma względami. Po pierwsze, od 3 lat pracujemy z kwintetem nad muzyką Krzysztofa Komedy. Album, który przygotowaliśmy dla Państwa, już ukaże się pod koniec tego roku w grudniu w angielskiej Whirlwind Records. Ale w tym koncercie, poza muzyką, którą żeśmy przygotowywali przez te miesiące, pojawią się dodatkowe elementy, nowe utwory w nowych aranżacjach, czyli utwory, które nie są codziennie na naszej trasie, którą gramy teraz i do grudnia, i w przyszłym roku będziemy kontynuować w wielu miejscach. No i przede wszystkim będą wzbogacone o element wokalny, który w utworach Krzysztofa Komedy był szczególny i miał ważne znaczenie, i to w muzyce filmowej szczególnie, którą nagrywał, i to właśnie z tego repertuaru będziemy czerpać swoje inspiracje i czerpać utwory, a będzie nas wspierała na tym koncercie Marysia Sadowska oraz Krzysztof Zalewski. No, więc to będzie pierwszy raz, gdzie z Krzysztofem połączymy siły, żeby wbić się w ducha Krzysztofa Komedy i nadać mu tą współczesną siłę, ten współczesny wymiar. No i oczywiście robimy to przy wsparciu moich wspaniałych orzełków z kwintetu, Joasi, Marka, Oskara, Kuby, więc serdecznie zapraszam, spotkajmy się tam i cieszmy się muzyką. Do zobaczenia. Wysyłam listów z czerwonymi sercami. Ja zębiną nie strzelam w urojone statki. Drzewa są dziś takie niskie, kałuże omijam obojętnie. Pokład emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Nami widać. 15.36 to będzie niezwykłe wydarzenie w najbliższą sobotę o 21.00, trochę później niż zwykle, ale jest ku temu powód, który jest niespodzianką, o której powiedzieć nie mogę. W studio imienia Osieckiej wystąpi trójka prawie debiutantów. Żurkowski, Sosnowski i Depał. Przez godzinę zagrają dla Państwa kilkanaście utworów, a potem będzie jeszcze coś specjalnego. Mamy ostatnie zaproszenia do Osieckiej na 21.00 na najbliższą sobotę. Bardzo proszę przysłać swoje imię i nazwisko z dopiskiem ewentualnym plus jeden, gdybyście Państwo chcieli ze sobą kogoś zabrać, na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Całość zakończy ta pani. Depeła, wcześniej Sosnowski i Żurkowski. Na wspólnym koncercie przez godzinę w Studiu Osieckiej o 21.00 w najbliższą sobotę mamy dla Państwa zaproszenia. Przypomnę, bardzo proszę, lista.osobista@polskieradio.pl. Imię, nazwisko, ewentualny dopisek plus jeden. Autopromocja. Dzisiaj o 13:00 tradycyjnie, choć po dwuletniej przerwie, sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosił, kto za rok 2018 i 2019 otrzyma w grudniu literacką Nagrodę Nobla. The Nobel Prize is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Tuż po 21:00 specjalne wydanie Klubu Trójki z udziałem profesora Dariusza Nowackiego i Marcina Kubę z Rzeczpospolitej. Zastanowimy się, za co Olga Tokarczuk dostała Nobla i co z tego wynika dla polskiej literatury. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik. A po północy w Trójce pod Księżycem skomentujemy wydarzenie, nie zapominając o drugim nobliście. The Nobel Prize is awarded to the Austrian author Peter Handke. Marta Proficz ze Sztokholmu i Barbara Marcinik z Warszawy. Zapraszamy. Autopromocja. Byłaś mi matką sposobów na złe dni, kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił w szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi myślą przewodnią wśród chwil, co zlewa zanim stały się puste i obce. Czas nauczyć się piosenki, które nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię. Szklane miesiące. To jest nowe nagranie z Kubasa, które jutro będzie piosenką dnia w Trójce. Zapowiada oczywiście nową płytę, z której kilka nagrań premierowo Skubas zagrał na finale tegorocznego Lata z Radiem. Doczekała się winylowej płyty, która na liście sprzedaży winyli jest bardzo, bardzo wysoko. Pierwszego wywiadu radiowego udzieliła właśnie Trójce jakiś czas temu. Oto Sana. To jest w pewnym sensie epka, choć jak na epkę sporo tego, bo było 7 utworów. Pamiętam, że używało się takiego sformułowania mini-album, które było czymś pośrednim między regularnym albumem a epką, więc to spełnia wszelkie kryteria tego. Rozumiem, że to jest dla ciebie wcale nie mini, tylko po prostu album. No ja się nastawiam na jeszcze taki duży album, który wyjdzie na wiosnę 2020 i tam bym chciała już dać potężną ilość piosenek. Co to znaczy potężną? Znaczy dla mnie potężna to może, nie wiem, tak na pewno więcej niż tu, czyli tu jest 7, to pewnie tak marzy mi się 12, to może nie jest jakaś bardzo potężna, ale tak 12 do 15, tylko chciałabym urozmaicać te płyty o jakieś swoje, nawet nie takie piosenki, które mają formę prostą, której właściwie teraz dużo używam, czyli zwrotka, refren. Chciałabym trochę pokombinować z tą formą, jakoś nie bać się tego, żeby gdzieś dać coś, co mi tak w głowie, nie wiem, grało w nocy, wstałam, nagrałam, nie wiem, taką płynącą melodię i chciałabym też to tam. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz, lodowate krople palą mnie. Zakładam szpilę, byś chociaż przez chwilę mnie widział i zechciał mnie. A czy widział pan, stoję sama, ja na imię niewidzialna mam. Szklana dama, ta dama pije rum. Gorzkie wpadają łezki w rum. Gorzkie wpadają łezki, smutno mi. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Jej czerwone usta, ich malinowy smak, płynie z nich rozpusta, słodka tak. A ja z wyboru tu wciąż bez kolorów na buzi, trochę mi żal. A czy widział pan, stoję sama, ja na imię nie widzialna mam. Szklana dama, ta dama pije rum. Gorzkie wpadają łezki, gorzkie wpadają. Proszę pana, proszę pana. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Po co mi ta spina, zakup poddana mina, to tylko czysta kpina. Po co mi ta spina, gdy ciebie kręci inna, nie jestem temu winna. A czy widział pan, stoję sama, ja na imię niewidzialna mam. Szklana dama, ta dama pije rum. Gorzkie wpadają łezki w rum. Gorzkie wpadają łezki, smutno mi znów. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Premiera i to prosto z płyty winylowej. A teraz będzie najbardziej nieoczywiste i niespodziewane nagranie w dzisiejszym magazynku. Ten zegar stary, gdyby świat kurancy ciął jak synut, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapije kur, dnie w rząd przetętych rur. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wasze mieli. Nie czyni kapra, prababka ta, kapra, prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z ram, gdy pije kur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści, nie? Zażyj tabaki. Jeszcze trochę nieoficjalna zapowiedź nowej płyty Jelonka, oczywiście z panem Piotrem Frączewskim w roli szalenie ważnej. Zapomniałem powiedzieć, kto wygrał dzisiaj płyty. Już patrzymy. Pani Anna Szczęstochowy, pan Michał z Bydgoszczy otrzymują płytę z Zadrą w sercu jazzbandu Młynarski Masecki. Na zakończenie Sosnowski, jedna z trzech gwiazd naszego koncertu w najbliższą sobotę o 21 w Studio Osieckiej, na którą jeszcze przez chwilę do 16 rozdajemy zaproszenia. Bardzo proszę na lista.osobistapolskieradio.pl, imię, nazwisko, ewentualne plus jeden. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Mec. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Bez słów, co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Król, te smaki i zapachy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę pralkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną pralkę Bosch z systemem iDOS, klasą A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Największa premiera tej jesieni. Nowy Ford Transit. Oszczędny. Pierwszy w segmencie z technologią mild hybrid. Mocny, z silnikami do 185 koni mechanicznych. Innowacyjny. Dostępny z systemem wspomagającym parkowanie i tylną kamerą z oświetleniem LED. Już od 1279 zł netto miesięcznie Ford wynajem z kompleksową obsługą serwisową w cenie. Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla Twojego biznesu. Nauczyłaś się tak wiele, jak być małą damą? Mamo, ładnie wyglądam? I dobrą gospodynią. Mamo, jak długo mam to gotować? Jak odnosić sukcesy? Uda się, córciu. I radzić sobie z porażkami? Wszystko się ułoży. Ale czy na pewno nauczyłaś się, jak dbać o to, co najważniejsze? Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mammografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Nadchodzą SUVy Hyundai w promocyjnej ofercie wyprzedaży. Luksusowy Hyundai Santa Fe, elegancki Hyundai Tucson i dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 10 do 12 października w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Mięso z nogi kurczaka marki Rzeźnik XXL 8,90 za kilogram oraz wszystkie parówki marki Pikok i Pikok Pure do 40% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Jeden wyjątkowy model, stworzony by zachwycać w mieście. Nowe BMW serii 1. I tylko 1000 zł miesięcznie, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebujesz. Automatyczna skrzynia biegów, światła LED i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Odkryj nowe BMW serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. BMW. Radość z jazdy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów, na przykład za laptop HP z dyskiem SSD oraz grafiką AMD Radeon. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1049,30 zł, a za 65-calowy telewizor Samsung UHD 4K z technologią Smart TV i z technologią HDR po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.